Ja, er zijn geen woorden voor. Er zijn echt geen woorden voor. En vooral toen ik jullie allemaal zag op de grond. Toen dacht ik van, hoeveel mensen liggen hier op de grond? 40, 50, 60? En toen dacht ik, dit is dezelfde aantal die wij op de nieuws lezen. Waar wij van denken, het is nog niet zo verschrikkelijk. 40, 60 doden per dag in Gaza. Dat ziet onze schoof niet veel. Terwijl als je dat nu hier voor je ogen ziet, dan zie je donders goed dat het te veel is. Dat er veel mensen hier op de grond waren. En dat, weet je, bijvoorbeeld toen de Mahmadani ziekenhuis was aangevallen. Kan je je voorstellen dat 20 keer mensen waren vermoord? 900 tot 1000 mensen waren vermoord in één aanval? Als dat nog geen genocide is, wat zou een genocide kunnen zijn? Als wij nog steeds zien. Als wij nog steeds zien dat de mensen van Gaza mensen zijn en gelijkwaardige mensen zijn aan de hele wereld, dan zou elke van ons een naam van Gaza zijn. Dan zou elke van ons die zijn familie nu hem niet bij hem zijn, die zijn familie wacht op zijn terugkomst. In Gaza wachten ze niet meer. In Gaza weten ze niet meer als de contact verloren is of degene vermoord, meegenomen is, onder de rubbel zit waar niemand hem kan bereiken. Dat situatie in Gaza is niet sinds gisteren. En ook niet sinds 40 dagen toen Israël staakt het voeren heeft verbroken. Maar dat is al 16 maanden gaande. Dat is al 16 maanden gaande. En dat is al 16 maanden helemaal gedocumenteerd. En gewoon aangetoond aan de hele wereld. En wat de wereld doet is alleen maar zwijgen. De wereld geeft geen aandacht meer aan Gaza. Nu is het alleen dat Gaza op de nieuws komt als er meer dan 100 of 200 mensen dood zijn gegaan. Zijn de mensen van Gaza zo minderwaardig? Of is het gewoon dat wij gewend zijn geraakt aan dat de mensen in Gaza elke dag doodgaan? Onze Palestijnse moeders dragen ons ook 9 maanden net als elke van jullie. Onze Palestijnse vaders moesten ons ook opvoeden. Moesten ons gewoon van dag 1 tot eind van ons leven ook opvoeden en ook zorgen over ons maken. Dus wij zijn niet minderwaardig. Wij zijn gelijkwaardig en de mensen die in Gaza zijn, die zijn meer waardig omdat ze onder genocide gaan. Als wij nu naar de testimonies die van Gaza zijn luisteren, dan zien wij één ding gemeenschappelijk. En dat is dat de mensen nog in Gaza hoop hebben. Ten eerste in hun God, in Allah, die hun overwinning zal geven. En daarna in ons. Ze denken nog steeds dat er hoop is die bij ons is. Wij, ze breken de taal van de kolonisten. Wij, ze breken de taal die de mensen begrijpen die geld hebben. Die deze koloniale project Israël nog levend houden. Dus het is onze plicht om hier te vechten voor Gaza en om deze genocide te stoppen. En uiteindelijk wil ik afsluiten met, als de mensen die deze genocide stonen nog steeds niet moe zijn, dan moeten wij ook niet moe zijn. Dan moeten wij blijven vechten en blijven in verzet komen. Dank jullie wel.